Ja, dat klopt. Ik zal even uitzetten. Maar kunnen ze de boel afsluiten? Nee, nee. Nou, als je hier maar binnen loopt, dan gewoon mute. En als je ja, moet daar maar even over praten. Gewoon, jongen, weet je ik weet ook niet precies hoe dat werkt. Je bent de lul. Jongen, jongen, jongen. Ja. Allemaal showbiz. Ja, ja. Zo, even lampje uit en dan gaan we.